कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। जुल्फों की छाओं से कहता हूँ ये हवाओं से, उसी बुत की अदाओं के अफसाने हजार, वो जो बाहों में मचल जाती हसरत ही निकल जाती, मेरी दुनिया बदल जाती मिल जाता करार। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ।